राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 30/1994 को दोपहर 3:30 बजे मद्रास में हुआ। राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण पहले हुआ वो तो हुआ है, जो पहले हो चुका है वो आगे कुछ न करो, जो उत्तर दे चुके हम पहले होने तो जो कई प्रश्न आए हैं कई तरह के, और प्रश्नों का उत्तर तो ये कह रहे वो तो पूछ लो भाई। अमर तो क्या जो विषय है, घर का हाल है, रात में चलाओ दिन में चलाओ मर्जी। हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं? मूर्ति पूजन हम क्यों करते हैं? मूर्ति पूजा पर कुछ तो नहीं है, छोटी सी कुछ तो लड़ गई है। मूर्ति पूजा जब तक आप अपने को एक शरीर मानते हो तब तक मूर्ति पूजा बहुत आवश्यक है, और वास्तव में मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ध्यान देकर आप सुने, मूर्ति में पूजा होती है। कोई भगवान के मंदिर में जाकर ऐसा कहता है कि भगवान अमुक पाठ में से आप निकले हो, अमुक श्लोक ने घड़ा है, आप ऐसा कह देता मूर्ति बोल बदलता है। सशंक चक्रम सकीजीट मुंडलम सफेद वस्त्रम सरशीर वेक्षणम सहार वस्त्रम विष्णु सतर सातु। भगवान का पूजन करते हैं जब तक आप शरीर को अपना मानते हैं तब तक पूजा बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद भी पूजा होती है परंतु कम से कम वहां तक दो है। एक बार कई सज्जन काशी की परिक्रमा कर रहे थे, तो परिक्रमा कर रहे तो यहाँ अमुक संगत है, यहाँ अमुक देवता है, ये अमुक भगवान का श्रृंगार है, नमस्कार करो ये करो, तो जगह जगह वे नमस्कार करने को कहते हैं। तो एक आदमी बोला कि भाई ये पत्थरों के अगर हमारे तो माथा नहीं टेकने होगा, पत्थरों के माथे क्यों टेगा पत्थर लग रहे। तो बाबा जी बोले कि पत्थर तो शुद्ध है और नित्य है, तुम्हारी अपेक्षा पीढ़ियों से ये नित्य निरंतर है, और तुम जन्मे हो थोड़े से और वो शुद्ध है, आपकी हड्डी है ये, तो हड्डी तो इसमें नमस्कार करेगी। बलवान की परीक्षा करना हो तो मूर्ति को और माथे को बढ़ाओगे आपस में, कमजोर फूट जाएगा। तो इसे मूर्ति पूजा तुम्हारी बहुत आवश्यक है, तुम अपने शरीर मानते हो तो वो भगवान का शरीर है, मूर्ति पूजा नहीं, हमारे मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा वो होती है जो आप एक घर को खूब सजाते हैं, उसे सुंदर सुंदर कपड़ा लगाकर और लगाकर सजाते हैं, वो मूर्ति पूजा होती है। जो कुछ आप सजाते हो, दुकान को भी सजाते हो, घर को भी सजाते हो, बाहर को भी सजाते हो, वो केवल मूर्ति पूजा है। वो भगवान का पूजन मूर्ति पूजा नहीं है, वो भगवान का पूजन है। आप श्रृंगार करते हो पर सुंदरियों का, ये मूर्ति पूजा है। बताओ आप कोई दो तो ये है मूर्ति पूजा जो भगवान का पूजन है। भगवान के मंदिर में जाकर कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते हम, भगवान का पूजन करते हैं, समझते नहीं। तो दोनों भिड़ा कर देखो, फूट जाए वो दास और नहीं फूटे वो मालिक, सभी सही बात है। हजारों सैकड़ों वर्षों से भगवान की मूर्ति है, तुम्हारे कितने वर्षों से है, और हड्डी है वो मर जाओ तो हड्डी अशुद्ध हो गई, ये अशुद्ध हो गई नहीं, सदा शुद्ध रहेगा। तो दोनों में बढ़िया कौन सा है, जो शुद्ध रहे नित्य रहे वो शुद्ध है। इस वास्ते भगवान का पूजन करना चाहिए, मूर्ति का नहीं। हमने तो एक बात सुनी विचित्र, जिस मनुष्य रोग हो जाए तो वो कि हमारे अमुक अंग में ये रोग है, कर पत्र लिख दो, वो पत्र जाए वे उसी हो गई, तस्वीर तुम्हारी भेज दो, वो तस्वीर के वहां इलाज करेंगे, आपकी पीड़ा ठीक हो जाएगी। ये सिद्ध होता है, बताओ आप कहीं बैठे हैं पेपर लिख दिया हमारे अमुक अंग में पीड़ा है, उसी अंग में उस तस्वीर अंग में इलाज करेंगे, आपका इलाज हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष बात है, शरीर तो मुर्दा हो जाएगा, सुबह तो स्नान करो छूने पर कपड़ों सहित स्नान करो, अरे मूर्ति सदा ही शुद्ध रहती है, इवन नहीं मूर्ति को छू दिया स्नान करो तुम अशुद्ध हो गए। तो शुद्ध की दृष्टि से देखो, मजबूती की दृष्टि से देखो, उम्र की दृष्टि से देखो, नहीं तो बढ़ाकर देखो। इस वास्ते मूर्ति पूजन नहीं है, भगवत पूजन है, वो भगवान की पूजन करते हैं। मनो जब मान तो जितेन्द्रिय बुद्धिमता वैष्णव वातात्मानूत मुख्यम श्री राम दूतम शरण प्रपद्ये। हनुमान जी बोल राम दूत मन करके नमस्कार करते हैं। तो ये मूर्ति पूजा नहीं है, इसको मूर्ति पूजा कहते हैं, आपको पता नहीं है। तीन तरह का होता है, मूर्ति में पूजा, मूर्ति की पूजा और मूर्ति की पूजा। तो मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा तो ये सजावट करते हो ना, सुंदर कपड़ा पहन लिया, सुंदर तिलक लगा दिया, सुंदर साड़ियां पहन ली, एक रंगरी साड़ी है, एक रंगरी है, उसी रंगरी चूड़ी है, उसी रंगरी तिलक लगा लिया, वही रंग, ये मूर्ति पूजा। बेचारी किसी ऐसी बात नहीं है, वो ये क्रीडे की तरह तुतली की तरह तिलरी रंगरी ऐसी और राजी हो रही मन में, कई बेचारा न हो, अच्छा अच्छा तुम आगे उसे तिरस्कार करते हो, ये मूर्ति पूजा है, कौन भगवान की पूजा है बताओ। तो ये पूजा जरूर करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात कहता हूँ। आरती का क्या महत्व है? आरती का उनका सम्मान करना है, और आरती वास्तव में है, आप दर्शनों को जाते हैं तो कपूर लेकर चरणों में घुमाते हैं, बीच में घुमाते हैं, मुख के घुमाते हैं, आप दूर बैठे उनका दर्शन कर लेते हो, तो दर्शन के लिए आरती है और उनके सत्कार के लिए आरती है। एक अंग्रेज था, हुक्साब नाम था, हुक्साब, तो एक बैरागी बाबा बैठे थे बाजार में, छत्ता लिए छत्ता कई बड़े बैठे बिजनेसमैन करते थे, लोगों ने जाकर के महाराज ये हमारे धर्म का तिरस्कार करता है, ये मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा करते हैं। उन्होंने कहा क्या करते हो? भगवान का पूजन करते हैं, क्या करते हैं, चले ये छोड़ दो। अच्छा छोड़ देंगे। उसने बनाया हुक्साब का पुतला, पुतला बना के ये हुक्साब महान मूर्ख है, दंश है, इसमें प्राण है ही नहीं, जीव है ही नहीं, अगर हमारे जिंदगी दौड़ चार महाराज वो तो और ये कर रहा है, कर रहा है कि हुक्साब को जूता मारता है, तो आप जूता लग गया वहां, हम तो यहाँ हमारा हुक्साब है ये, उसको जूता से मारेंगे, बिल्कुल लंठ है, अकल तो है नहीं इसमें, प्राणी नहीं है, जड़ है सफा, मारे जूता जोर से, तो तुम ऐसा मत करो। क्यों, आपको क्या अर्ज है कि हमारी निंदा करते हैं? तो तुम्हारी निंदा निंदा हो गई, भगवान का पूजन कर रहे भगवान की प्रशंसा नहीं हुई, नहीं तो क्यों कहते भगवान? तो आरती करना, आदर करना है, सत्कार करना है, उनके अंगों के दर्शन करना है। यहाँ आप देखो मंदिर में जाते हैं, चरणों के दर्शन करते हैं, यूं फिर बीच में दर्शन करते हैं, फिर मुख के पास दर्शन करते हैं, दूर से आप दर्शन करो, दर्शन करने के लिए करते हैं, और आदर सत्कार भी है। और स्त्रियां वेद उच्चारण कर सकती है कि नहीं, स्त्री जाति वेद उच्चारण कर सकती है कि नहीं, वेदों का उच्चारण, वेद का, स्त्रियों के लिए वेद निषेध लिखा है। आज मैंने सुबह सुनाया था, उल्टी बुद्धि हो गई। बहनों के लिए एक ही धर्म, एक व्रत नियम का वचन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। उनके लिए नियम अलग अलग है, यम नियम पास यम है, पास नियम है, और दस धर्म है, दशकम धर्म लक्षणम 20 है, उस जगह एक ही धर्म बताया। तो ये सुगमता से बताया है। अब क्या है कि भगवान की पूजा तो करनी नहीं है, अभिमान को बढ़ाना है, हमारा अधिकार को ना, अधिकार होता है नरकों में जाएगा, वो नरकों का अधिकार होगा। क्यों पूजन की बचा है तो आप घर में भगवान पूजन करो, कौन मना करता है? नहीं, हमारे को अधिकार मिलना चाहिए, प्रणव का वेद उच्चारण कर हमारे, तुम वो फतम क्यों मरते हो? और प्रणव का जब किया जाए तो गर्भ धारण नहीं कर सकेगा, गर्भ गिर जाएगा। बहन माता बोले निषेध बताया है, इस वास्ते उस उच्चारण करे। जो विवाह में उसके उच्चारण करने के मंत्र है वे सिखाए जाते हैं, वो स्त्री बोले, पुरुष बोले, वर और कन्या दोनों बोलते हैं, आपस में एक एक प्रतिज्ञा करते हैं, वो मंत्र से वर्ष होती है। पर वेद पाठ करने की जरूरत नहीं। जो पुरुष वेद पाठ करके पाता है गति, वही पति व्रता अपने पतिव्रत धर्म से गति पा लेता है। पति के मरने पर भी उनके सिद्धांत के अनुसार चलती है वो पतिव्रता, सती श्राद्धी पतिव्रता, साध्वी है वो। पति के मरने पर विधवा होगी, वैद्य धर्म का ठीक पालन करती है, त्याग मूर्ति है, लोग कहते विधवा आएगी, मान सामना विधवा आएगी, अपशगुन हो गया। अरे विधवा जाती ही नहीं थे तुम्हारे में, तुम्हारे विधवा में तो हो गया आप अपशगुन। स्वगण भोगवर कीड़ो जो स्वगण है वो आपका ठीक हो गया, गलती की बात है। वो त्याग की मूर्ति है, त्यागा शांति निरंतर हम। स्त्री का नहीं सा हमारे को मिलना चाहिए, ऐसा के हमारे को अधिकार मिलना चाहिए। जो नृप है अधिकार रे करतन पर उपकार, पुण्यता के अधिकार में रहतन अधिकार, अधिकार में धिक्कार रहेगा जो ठीक तरह से मर्यादा का नहीं पालन करना। पुण्यता के अधिकार में रहतन अधिकार, अकार नहीं रहेगा, धिक्कार धिक्कार रहेगा। इस वास्ते बहनों माताओं को शेष वे कर्मणि अभिजता संसिद्धि लब्धे नरा, अपना अपना कर्म वो ठीक होगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा सुरक्षिता, स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयावह। जो पुरुषों को धर्म बताए वो पुरुषों को करना, स्त्रियों को धर्म बताए स्त्रियों को करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करने के वेदों का अधिकार स्त्रियों को मिलना चाहिए, ले लो अधिकार, क्या फायदा करेगा? और उल्टी गलती हो गई। पुत्र का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? माता पिता के प्रति पूजनीय भाव रखना चाहिए, पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर करना चाहिए, माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माँ का जैसे काम करो, माँ की प्रसन्नता लो। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविना सत्वारित वर्तन्ते विद्यायुर्विद्या यशोबलम्। जो बड़ों की सेवा करता है, बूढ़ों का आदर करता है, जो जो नमस्कार करता है, ऐसा जैसा स्वभाव है, आयु विद्या यशो बलम चार बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, संसार में वाह वाह होती है, शरीर बल आता है, विद्या आती है, उनके नमस्कार करने से, तो बड़ों के आदर करने से ऐसी चीजें मिलती है। इस वजह से नमस्कार करना चाहिए बड़ों को, बड़ों की आज्ञा पालन करना चाहिए, माताओं की प्रसन्नता लेनी चाहिए। पुत्री के लिए क्या कर्तव्य? पुत्री, पुत्री के लिए, पुत्री का अर्थ है कि माँ बाप को राजी रखे, घर का काम सीखे, कातना सीखे, पोरना सीखे, गूंथना सीखे, आंगन नीपना सूखी सीखे, ये सब सीखना चाहिए। रसोई सीखे, पक्की रसोई कैसे बनती है, कच्ची रसोई कैसे बनती है, ये सीखनी चाहिए। सीता जी महाराज जनकरी लाडली बेटी थी, मामूली नहीं थी। जब वे विवाह कर पाल की चढ़ाए तो रो पड़े, जनक जी महाराज ऐसी प्यारी बेटी थी। चित्रकूट में वो वेदिका बनाई, श्री निज हाथ सरोज सुहाई, सीता जी ने अब हाथ से गारनी थी। अब गारनी बने क्या काम था उसे सीता जी के, मैं रामायण में आया है। सौके चार सुमित्रा पूरे, सुमित्रा जी हाथी बड़ी चतुर, सुमित्रा जी काम करती, बहनों माताओं का काम है साहब, रसोई करना, चौकी पूरना, सब परिवार का पालन पोषण करना। एक बार वन पर्व की कथा है, भगवान पांडवों से मिलने को गए, तो भगवान तो पांडवों के पास बैठे और सत्यभामा वो द्रौपदी के पास बैठ गई। तो सत्यभामा पूछती है कि तू पांचों कैसे राजी रख लेती है, हमारे तो एक कृष्ण भी इतने राजी नहीं होते, तो कोई तेरे को जंतर मंत्र आता है, कोई तेरा चौड़ा चौड़ा आता है करना, तो कह आप कैसी बात करते हो, ये तो दुष्ट स्त्रियों का काम है जो पति को वश में करे। उस समय द्रौपदी ने अपनी बातें वो पसंद पड़े जैसा है, कितने गहने हाथियों के हैं, कितने गहने घोड़ों के हैं, और कितने जो रहते हैं अलग गायों की, भेड़ बकरी, ऊंटों की, हाथियों की रक्षा करने वाले जंगल में रहते हैं, उन जंगल में रहते वाले आदमियों के क्या क्या चीज है, किस बात की अनुसूत है, द्रौपदी कहते मेरे को पता है, घर में कितनी वस्तु पड़ी है पति को पता नहीं, मेरे को पता है। तो सब अपना संभाल कर रखती थी, ये पद्म स्त्रियों का काम है। अब ऊंट कहीं रहते हैं, भेड़ बकरी कहीं रहते हैं, उनके किस कपड़ा नहीं है, किस कपड़ा है, ऐसा निगे मैं रखती थी और सबका ऐसा करती हूँ, पति आदि खड़ी हो जाती हूँ, गर्म पानी देख हाथ धोती हूँ, पैर धुलाते हूँ उनका, ऐसे मैं सेवा करती हूँ। एक संत थे, तो एक माई संतों की सेवा करती थी बहुत, तो उनके मन में आया कि मैं तो कैसी सेवा करती हूँ, दूध है, जल है, भोजन है, सब तैयार कर देते हूँ, हवा करती हूँ, मैं पति की सेवा, महाराज की सेवा करती हूँ। तो एक दिन एक संत ने कहा कि तुम अलग जो एक स्त्री रहती उन तुम में हो, तो वह पति की सेवा करती थी। अब पति की सेवा करती है तो जाकर पूछा, तो ये गर्म पानी रखा है, ठंडा पानी क्यों रखा है, कि पति कहे गर्म पानी लाओ तो हाजिर कर दूंगी, नहीं ठंडा हाजिर कर दूंगी। आज रसोई कुछ तो फुलके बना दिया है, कुछ आटा रखा है, वे कहते रोटी खाओ तो वो दे दूंगी, कहते फलका पो तो पको दूंगी, वे कह जैसे करूंगी। कहते पत्थर और डंडा क्यों रखा है, कि मेरी चूक आ जाए तो पत्थर लड़ा नहीं पड़े, डंडा भी लड़ा पड़े, मार दे तो मैं सह लूंगी, उनको तकलीफ नहीं पड़े, ऐसी भी ऐसी मैं सेवा करता हूँ। तो अगर असर पड़ा कि अपने पति की इस तरह सेवा करती है, संतों की सेवा कैसी करनी चाहिए, पति संबंध में ऐसी सेवा करती है, तो ये कहीं धर्म एक बद महिमा का स्त्रियों का धर्म है, कर्तव्य है, जिससे भगवान राजी हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा ये अलग हैं या एक दूसरे में समावेश है, दोनों मिले हुए हैं, और ये अलग और एक मानना एक संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय अलग मानते हैं, शैव श्री शंकराचार्य मत है वो जीवा तो परमात्मा एकता मानते हैं, एकता मानना भी रास्ता है, मार्ग है, और दो मानना भी मार्ग है, तत्व इनसे अलग है, तत्व ज्ञान होगा तभी जान होगी। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अलट की धुरे एक ही तोड़, अलट देखा ना अलट घड़ी मंदिर एक एक ऊपर है, वे अलग अलग होती है बन ढूंढती एक ही जगह अंत में जाकर के, तो सगुण की करो, साकार की करो, निराकार की करो, निर्गुण की करो, सब एक जगह पहुंचेगी, अन पहुंचे मत, पहुंची पहुंची घड़िया सब पानी भर जाएगा, अन पहुंची मत और रहेगा। तो इस वास्ते परमात्मा तत्व तो जानने के बाद ये भेद नहीं रहेगा, भेदा भेद है, असंत भेदा भेद है, और जीव शरीर की भिन्नता है, ये वैष्णवाचार्य हुए उनके मत है, रामानुचार्य द्वैत मत है, शंकराचार्य का अद्वैत मत है। मैं तो बात और कहता हूँ, मत वो भक्ति में अद्वैत है और ज्ञान मार्ग में द्वैत है, और पुष्ट नहीं उसमें लिखा ठीक है, सब कुछ परमात्मा ये अद्वैत है भक्ति में, ज्ञान मार्ग में जल चेतन दो दो करता है, अलग अलग होते हैं, तो उसमें द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है, वह होता है, जीव ब्रह्म एक है दो है, ये साधन करने की बात है, आप वह मत करो, जो गुरु जी ने बताया उस पद्धति का साधन करते रहो, अंत में ठीक पहुंच जाएंगे। सृष्टि की रचना का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन जीवों को उद्धार करना, सृष्टि की रचना जिस मनुष्यों की रचना करी है, यही तनुकर फल विषय निभाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुधाई, नर तन पाए विषय मन ले, पलटी सुधाते शठ विष ले, जो विषयों का सेवन करते हैं अमृत छोड़ के विष देते हैं वे, तो सृष्टि के मनुष्य मात्र का काम है अपना कल्याण करे। ये कल्याण का यहाँ ही दरवाजा है। और जगह 84 लाख सोनी में देवता भूत प्रेत पिशाच हो जाओगे तो वहां दरवाजा नहीं है, निकल देगा। ये निकलने का दरवाजा है। एक सूरदास थे, वो चार दीवार एक दरवाजा, उसे हाथ लगाया और चलते रहे। कहीं झाड़ आया, कहीं खाड आया, कहीं ठोकर लगी, चलते रहे। दरवाजा आया तो उस दीवार से खाद चली, चलते चलते चले गया, दूसरा हाथ लग गया, फिर उतना ही चक्कर लागू। तो मनुष्य होने पर जो माथे में खाज जलती है, क्यों रे तेरे माथे में खाज जले, मानो मार पड़ेगी अब तो खाज जले। मनुष्य रुपया कमाओ, भोग भोगो, ये काम करो, ये खाज है माथे भी मुश्किल हो जाएगी, मार पड़ेगी, मार पड़े जब बुरमा ही। मनुष्य का तात्पर्य कल्याण करना, जो दूसरे शरीर में नहीं होता, देवताओं में नहीं होता। देवाना दुर्लभ गुरु कर एकादश देखो, एकादश कर दो। ये परमात्मा की प्राप्ति का असली साधन है मनुष्य शरीर, उसके लिए स्पर्श शरीर लगा दिया, उसमें ये गलती कर दी। इस वास्ते अपना उद्धार करो, संसार नहीं रहेगा, एक ही हो जाता है। ये संसार की शोभा है। यह मैं एकता करते है, खाने पीने में एकता कर दो, रोटी पेट में एकता कर दो, ये प्रलय करने वाले है। साम्यावस्था होती है प्रलय में, और समता में होता है कल्याण, उद्धार होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। इस वास्ते अलग अलग स्वभाव होता है। माँ बाप का स्वभाव अलग है, एक माँ से पैदा हुए बालकों में स्वभाव अलग अलग होता है। एक ही माँ बाप है, एक ही पढ़ाई है, एक ही स्कूल में है, एक ही साथ रहते हैं, पर दोनों को एक नहीं। आप देख लो अपने भाइयों में, एक एक भाई में देखो, तो विचित्र है, संसार की रचना है विचित्र। नीम के पत्ते होते हैं, उसमें हाथ करड़ी कहीं नहीं, कतरड़ी नहीं है, पर कितने विलक्षण है, दो पत्ता आपस में मिलेगा नहीं, लाखों करोड़ों पत्ते हैं, दो पिता भी एक समान नहीं मिलेगा। भीतर में वो गुदा कहाँ है, उनकी नाड़ियां कैसी है, उसे आप पता लगेगा, तो बिल्कुल अलग अलग है। संसार की रचना है, इसकी महिमा है, अलग अलग होना है। जब जीवात्मा को परमात्मा से ही मिलना है तो जीवात्मा का निर्माण क्यों हुआ और किसने किया? निर्माण हुआ नहीं है, अनादिकाल से है, अनादिकाल से। उनकी उपासना भी अनेक है, हमारे सनातन धर्म में सबको परमात्मा की प्राप्ति करना है, इसके लिए ये मनुष्य ही अलग अलग है। ऋषि नाम वे चर्चा ऋषि कुटलाना पदाम निर्णाम एको गम्य स्तम से परिशा मरणाम, जैसे जल आता है तो सिमट सिमट जल भरी तलावा, एवं सज्जन सदगुण सज्जन पर आवा। तो अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग देवता है, सात्विक है, राजस है, तामस है, ऐसे देवता भी है, उनकी पूजा की सामग्री भी अलग अलग है, क्योंकि मनुष्य दो का स्वभाव मिलता नहीं। पगड़ी है, सब बढ़िया पहने हुए हैं, और एक दो पगड़ी नहीं मिलेगी साथ में। भाग्य बल बरूबर नहीं मिलेगा, वाणी बरूबर नहीं मिलेगी, कीर्तन करो कंठ एक समान नहीं मिलेगा, अक्षर देखो एक समान नहीं मिलेगा, दो का एक समान नहीं मिलेगा, सब अक्षर जा रहे हैं। अंगूठा देते हैं या ये चिन्ह है, ये जो शीप है, चक्र है, वो एक समान नहीं मिलेगा, ज्यादा है मनुष्यों का है। तो ये सृष्टि की विचित्रता भगवान की है, जो सुंदरता है, अरे वो सुंदरता है। हाँ, अंगूठे करवाते हैं, नहीं बता अंगूठे कर दो, अंगूठे में जो धरा है आपके हमारा अंगूठा मिलेगा नहीं, आपकी और तरह है, हमारी और तरह की, सब अलगता है। अगर यह जन्म पुण्य एवं पापों का फल है तो सबसे पहला जन्म कैसे हुआ? पहला जन्म हुआ ही नहीं, अनादि है जी, जन्म है ही नहीं पहला। देखो आपको एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुने, आप फ्रेंच भाषा जानते हैं कि नहीं जानते? कम से नहीं जानते, किस दिल से नहीं जानते बताओ? पारसी जानते हैं, जिसमें कुरान शरीफ लिखा है वो आपको आता है कि नहीं आता? कब से नहीं आता? अज्ञान अनादि होता है सदा, और मिलने से बढ़ जाता है, पढ़ने से बढ़ जाता है, अज्ञान अनादि होता है। अज्ञान मेवा से मूल कारण तद्धान मेवा तो विधो विधि विद्य तन्नाश विधो विधि कर्म तल से विरोध विधि। तो अलग अलग है सबके, एक बाप और बाप से पैदा होने वाला में स्वभाव एक से नहीं होता, तो देख लो सीधी बात है। तो अनेकता है, ये सृष्टि की शोभा है। अब एक इस बगीचा है, उसमें कई तरह के रंग, कई तरह के पुष्प, कई तरह के वृक्ष है, कई तरह क्यों कर लगते हो, यही कह लगा लोग, अरे शोभा है ये। क्या प्राण एवं आत्मा एक ही है? नहीं, प्राण तो जड़ है, आत्मा चेतन है। प्राण तो चलते हैं, जीता है तो बता, ये चलते रहते हैं। रात्रि में सो जाओ तो प्राण तो चलते हैं, सो रहा है वो समझा नहीं कर सकोगे आप, प्राण तो चल रहे हैं, परंतु आपको खुद वो नींद आई हुई है, अविद्या में लीन हुए हुए हो, तो आत्मा अलग है, प्राण अलग अलग है, एक नहीं है। गीता में कहा है निष्काम कर्म करो, हाँ। परंतु फल के प्रलोभन के बिना मानव कर्म क्यों करेगा? सेवा जाते हैं, जब कोई मेला महोत्सव हो उनमें सेवा करने के लिए जाते हो आप, क्या फल की इच्छा है बताओ? आपको तो वाह वाह की इच्छा हो जाएगी, पर तो असली निष्काम भाव से ही कल्याण होगा, सकाम भाव से जन्म मरण होगा। कारण गुण संगो से जन्म नि जन्म होता है, उसमें आपके गुणों का संग है, तो गुणों की आश्रिति कारण अलग अवलोक अलग जन्म होते हैं। प्राण अलग चीज है, आत्मा से चेतन है, प्राण जड़ है। वर्णाश्रम की क्या आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, मर्यादा की क्यों आवश्यकता है? एक ही घर में एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक स्त्री है, अलग अलग बर्ताव क्यों करो? माँ के साथ ही वही, बहन के साथ ही वही, पत्नी के साथ वही, बेटी के साथ वही बर्ताव करो, आप भ्रष्ट हो जाओगे। अलग अलग व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार मानी अभिता सर्वसिद्धि अपने अपने कर्तव्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस बात से अलग अलग बताया। अगर सब कुछ कर्म का विधान है एवं भगवान की इच्छा है, तो मनुष्य के गुण विवेक आदि किस काम के हैं? महान मूर्खता है यार, गुण अलग अलग अलग होना चाहिए, हाथ की अंगुली बरोबर है क्या बताओ? ये जो अंगुली है हाथ में बरोबर है, इनका कार्य बरोबर होता है? कोई रास्ता मुझसे बताओ ऐसे बताते हो, बस ना बताओ ये करो, लड़ाई हो जाएगी। हमारा यंग है तो क्या फर्क हुआ? हार्ड वर्ष में फर्क है, कोई फर्क है? रास्ता बताओ, चलो पूछे करो रास्ता बताओ, रिश्ते बताओ। तो ये अलग अलग काम है, हाथों का, पैरों का, अंगुलियों का भी अलग अलग है। जीव ने हाथ से पूजन करो, स्नान करो तो ये हाथ ना भी से ऊपर ऊपर ये बात फेरो या ना भी से पाया हाथ फेरो, इस तरह से स्नान करो, ये शास्त्र की विधि है। पिछले जन्म का ही फल भोगना पड़ता है, तो फिर इस पिछले किए हुए बुरे, यदि कर्म बुरे किए हुए हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म की प्रेरणा कैसी होगी? क्योंकि वो मैं सत्संग से होगा, सत्संग सत्शास्त्र और सद्विचार, इनसे नई प्रेरणा होगी। पुराने कर्मों का फल होता है, कर्तव्य नहीं होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति पूर्व कर्मों के अनुसार है। पूर्व कर्म आप करते नहीं हो, भोगते हो। एक करना होता है, एक भोगना होता है, तो करने में अलग अलग बात है, भोगने में पूर्व कर्मों की बात है। नया काम करना नया कर्म है ये, अच्छा अशुभ काम करो, अशुभ मत करो, सुख दुख आ जाए के लिए, बुरी परिस्थिति भी साधन करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है। रोग हो जाए तो तपस्या करो, तपस्या करने वाला का शरीर तो तपता ही है, पर उसमें बड़ा आनंद आता है। ऐसे तो आप अपने धर्म का पालन करते हुए सधर्मे निधनं श्रेया, मर जाओ तो कल्याण वाला है, पर धर्म को भयावह, इस वास्ते करो। पुराने कर्मों का फल होता है, नए कर्म पुराने कर्मों से नहीं होते हैं। ये नया काम खेती करो हो जाएगा, काम करो, दुकान करो, व्यापार करो, ये नया कर्म है, तो पूरा कर्म तो फल होता है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है सामने। और नया कर्म है जिसमें धर्म होता है, पाप होता है, पुण्य होता है, बुद्धि का विकास होता है, विनाश होता है, ये नए कर्म से होता है। नए कर्म विभाग अलग है, उसका विभाग अलग है। ये जो पाप है ना, वो पाप का फल दंड भोगना पड़ता है। पाप का फल नहीं थे, पाप याद फिर करो। सरकार में कानून नहीं है, तुमने चोरी की है पहले तो एक चोरी और करो, ऐसा कोई कायदा बनता है? चोरी का दंड होगा। इस बात में पूरी जब लोग कारण कर रहे हैं, महान मूर्खता है, समझते ही नहीं। ये नया कर्म अलग है, पाप कर्म है, ये फौजदारी है, और शुभ कर्म कर रहे हैं, ये क्या है? दीवानी है। तो दीवानी में स्वतंत्र हो, फौजदारी तो मार पड़ेगी। फौजदारी में तो अशुभ काम करते हो, फौजदारी है, आपको दंड भोगना पड़ेगा। और शुभ काम करो, अच्छा रखो, सिद्धो जो नया दीवान है, इनमें कटते नहीं है। शुभ कर्म करने अशुभ कट जाए, अशुभ कर दे अशुभ कट जाए, ऐसा नहीं। डाले डाले विभाग है, दोनों विभाग है, तो मैं कमा अलग अलग है। अगर जन्म एवं मृत्यु पूर्व नियोजित ही है तो फिर प्राकृतिक आपदाओं में सामूहिक मौतें क्यों होती हैं? सामूहिक मौतें सामूहिक पाप करने से होती है। 500 काउंसिल में आदमी है, 500 कह दे कुत्ता मार दिया जाए तो वे 500 साथ मरेंगे, क्योंकि सगाई सम्मति एक हो गई। तो अगर आएगा भूकंप आएगा, गाड़ी में एक्सीडेंट होगा, मरेगा साथ में। जैसे जी सम्मति नहीं वो बच जाएगा। समष्टि पाप किया है, वो समष्टि मौत होगी उनकी। व्यष्टि किया, व्यष्टि मौत होगी। अगर हर जन्म पूर्व कर्म पूर्व जन्म के कर्मों का फल है तो फिर ये जनसंख्या वृद्धि क्यों? मूर्ख तक बात कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि होती है आपकी बेअकली से। काम करते तो है नहीं, जनसंख्या घटाओ। अरे जनसंख्या घटते तो भूखा मरोगे, क्योंकि हम दो हमारे दो अब खेती कौन करेगा? घर का काम करेगा, खेती करेगा। अरे साधु कौन बनेगा, उपदेश कौन देगा? अब हम दो एक है हमारे एक, ये दो गायों का और हिंदुओं का सत्यानाश करने की स्कीम है। अब जो उत्पत्ति में दाम लगा दिया बाधा, मरने में कोई बाधा लगाई है क्या? मरना तो खुला है का? हम दो हमारे दो तो रे हजार के हजार ही रहे, अरे मरे वो कमती हो गए, एक दिन समाज समाधान हो जाएगी। बोलो, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों के ईसाइयों से, और कष्ट किया जाता है हिंदुओं को नाश। हिंदुओं को तुम करा लो ऑपरेशन करा लो हिंदू स्त्रियों के लिए, मुसलमान कराती है क्या? 60-60 लड़का एक एक मुसलमान के, 60-60 तीन लुगा है, 60 लड़का लड़की है, 20 लड़का लड़की है, एक मर गया 19 है उसकी। ऐसे न्यारे न्यारे मुसलमानों की रिपोर्ट करके लिए। एक बात बताओ, हमने सुनी है भाई, कई मुसलमानों ने मिल करके बुखारी से कहा कि हमारी संख्या घट मर रही है, इनका निर्वाह कैसे होगा? कि तुम डरो मत, ये हिंदू नष्ट हो जाएंगे, इतनी संपत्ति अपनी होगी, इसका थोड़ा ठहर जाओ। यही होगी, हिंदू तो मर जाएगी, ये संपत्ति अपनी तो होगी, ये उनकी ध्येय है। आपका ध्येय क्या है? अब नष्ट करना, बस खत्म करना, ये आपका ध्येय है। एक साधक का प्रश्न है, साधक जो है उसे न चाहते हुए भी भूल होती है और उस वो भूल को दूर नहीं कर पाता है, बार बार होती है, तो उससे पिंड कैसे छूटे? वो आप कैसे, अर्जुन ने प्रश्न किया है 37वें अध्याय के 37वें के बाद 37वें में, अर्जुन पुत्र अथ क्रिया न प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष। तीसरे में क्या कहा? अच्छा, तीसरे अध्याय मेरे मन में तीसरा ही है। तो तीसरे अध्याय के 37वें श्रेयांश बताया है, 37वें अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य ये कैसे प्रेरित होकर पाप करता है, जो पाप करना चाहते नहीं। भगवान काम ऐसे क्रोध ऐसे मन में कामना है, अब राग दे आसक्ति है, इसलिए बस मोर पाप करता है, फिर दंड भोगता है। तो कामना मन में रखते हो तो पाप है, बस नहीं सकते। तीन नरकों का दरवाजा है, काम क्रोध लोभ, इनके बस में होगा तो पाप करोगे, दंड भोगोगे। ये बात है, लोग वश में दूर तो पूरे हो गए। अच्छी बात, अब देखो सुनो भाई, लोग बात सुना। मेरे मन में थी सुनाने की, वो अब सुनाता हूं। प्रश्न आ जाता उसे उत्तरता देता हूं, मेरे मन की बात समय रहो, कहता हूं नर्सी अपने क्या करना है। अभी जो मैं कहता हूं कर्मों का फल हो गए, इसमें एक कहानी सुनाता हूं। एक वैद्य के यहाँ पर आदमी पहुंचा और कहा मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है और आंखें भी दुख रही है। उसके इलाज करने लगे, पेट सुलाकर देखा, पेट देखा, बजाया, यहाँ दर्द है यहाँ दर्द है, देखा इतने में दूसरा आया, अरे भाई क्या है? कहते महाराज पेट में बड़ी पीड़ा है, आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है। तो पैदरी कहा भाई एक ही बीमारी फैल गई, क्या हो गया? तो उसने फिर इलाज किया, तो इलाज किया उसने क्या किया, पुर्जा ले दिया लेने वास्ते ले लो दवाई ले लो वास्ते, तो एक पुर्जा दे दिया पेट वास्ते, मोटा मोटा जो कूट था उसको उबाल करके छटांग पर पानी ले जा पाव भर का, तो वो पी लेना चाण करके पेट में लेना है ना, और दूसरा अंदर दिया सोते समय अंदर में आंख आंख में करके धीरे धीरे पानी निकल कर सो जाना, लोग ठीक हो जाएंगे। किया तो वैसे ही मन पुड़िया उड़ दी, जो पेट में लेनी थी पुड़िया वो तो डाल दी आंख में, और आंख में दवाई वो ओटा करके पी गया पेट में, बीमारी बढ़ गई। अब वो गाली देता है कि तेरा बाप तो मौत से मरा, मैंने मारा तेरे वैद्य बना है, मेरे साथ क्या बह रहे जैसे मेरी पीड़ा बढ़ा दी। जल्दी पहुंचा वैद्य जिससे पहले, क्या हुआ क्या हुआ तुमने किया वो हुआ क्या हुआ, मेरी पीड़ा बढ़ गई आंख में पीड़ा पेट में पीड़ा बढ़ गई क्या करूं। तो कैसे किया तुमने कैसे कैसे किया, एक आंख में डालने की पेट में डालने की, तो आंख में कैसे ये पड़ा, अरे तुरंत तो ये पड़ा है तुमने क्या किया, ये तो आंख में माया नहीं, आंख में वो माया नहीं, दूसरी कहा वो तो पानी में डाल ओटा पी गया, अरे आंख की ठंडी करने के लिए ठंडी दवाई थी वो पेट में पीड़ा हो जाएगी, और कसरा डाल दिया आंख में अब आंख खटकेगी, तो काम उल्टा कर दिया। तो ऐसे हम लोगों की दो बीमारी है, ध्यान देकर सुनना, इस दुनिया में एक अंधेरा सबके आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया, कौन दिशा को जाना मुझको किसको देख मैं ललचाया, कुल मालिक इस दुनिया के किसने रची है यह माया। ये आंख की बीमारी और पेट की बीमारी है। इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश देशांतर हो जावे, सेवा कर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, ऐसी भाव करता है। अरे दवाई उल्टी ले ली भाई, पेट में लेने की तो आंख में आंख में पेट में, तो बीमारी बढ़ेगी। क्या भजन ध्यान करो, मर्द मार लिखा नहीं है, अरे भजन ध्यान करने का है कि हमारे भाग में नहीं लिखा है, और रात में हाय धन वो लिखा जितना में लगा थी मिलेगा नहीं, उतना ही मिलेगा। तो जो पेट में लग रही दवाई है वो तो आंख में डाल दी, आंख में पेट में डाल दी, दोनों बीमारियां बढ़ गई। उसे कह दो कि हमारी बीमारी बढ़ गई, कह दो सूर्ण है वो, सूर्ण तो हटा नहीं है आंख में माया नहीं, इस बात से पूरी पूरी वो तो पानी डाल पी गया मैं। अरे मोरू उल्टी बात है ना करी, मेरे को उदाहरण ध्यान दिखा उसके बाद, ऐसे अपने भजन ध्यान करने के बाद जो आंख की दवाई है लड़ने की थी, सत्संग करने की थी, रात में हाय धन कर दी, भक्त आपको मिलता नहीं, वो मिला प्राप्त है अधिक मिलेगा नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है आपको। आपको कहा जाता है इतनी माला जपो पट बल विष्णुदेव करो ऐसा पुण्य करो, ये कहा जाता है, पर ये कहा जाता है कि रोज यहाँ 5 रुपए कमाओ, क्यों नहीं लेते आप नियम ले लो, 1 रुपया कम से कम 1 रुपया कमाएंगे रोज, ले लो नियम हाथ में है जा, तो हाथ में नहीं है जब करने में 3 लाख रोजाना नाम जब कर सकता है, दुकानदार बैठे रामविलास जी से कलकत्ते में वो 3 लाख नाम लेते थे ग्वाल का काम करते हुए, तो नाम धन है वो पूंजी बढ़ाते चलो, तो वो तो ले ली महाराज भजन ध्यान करना, वो तो कह दिया मैं भाग में नहीं लिखा है, और रात हाय धन करते हैं, दुख पाते हैं परमात्मा बात करते ही नहीं, अरे मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये आंख की दवाई है जो सपन स्वाधार करना है, तो आंख की दवाई दो पेट में लिखा जा होगा, हमारे तो हमारे भजन लिखा हुआ नहीं है। मैंने पूछा है कि तुम्हारे क्या है कि महाराज 100 मरणों ताड़ो है भगवान नहीं पढ़े, अब मारे ताड़े को तोल भी लिया इतना ताड़ा कैसे भजन करे, अरे भजन करने में सब स्वतंत्र है, 1 लाख रुपया उम्र भर में आप नहीं कमा सकते, और 1 लाख नाम रोजाना ले सकते हो, 1.25 लाख नाम ले लो रोजाना ले, तो जो साथ में चला वो तो लेते नहीं हो, और जो लेते वो साथ चलता नहीं है, सब गया का यही रह जाएगा, और मार पड़ेगी वो जो पाप गया वो अंतगण भीतर जमा होगा, उसके अनुसार दंड भोजा जाएगा, रुपये पदार्थ यही रह जाएगा, शरीर भी यही रह जाएगा, मिट्टी हड्डिया रह जाएगी। तो आप बड़ी सावधानी से परलोक की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे ध्यान तप सकता है और ये कमाना है, ये कमाने के आप की चेष्टा है, परंतु धन कमा ही लो ये बात नहीं है। बाजार में जाते हैं कमाने के लिए, लेने के देने उगर आ जाते हैं, दिवालिया हो जाता है। वो तो होता है जितना ही होगा भाई, यदि होगा नहीं। अरे भजन जितना करता हूँ, कर सकते हो, कर सकते हो, वो तो करते नहीं। अरे करते हैं वो होता नहीं, दुख पा रहे मुफ्त में, आंख की दवाई पेट में, पेट की आंख में, तो कैसे होगा। जिन लोगों ने ठीक अनुष्ठान किया है, पेट में पेट में ली है, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है भाई। प्रारब्ध पहले रहता है, पीछे रहता है शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन श्री गोविंद, तो बजर ये काम करने का है। अब वो लिखा हुआ सत्संग लिखा हुआ नहीं, सत्संग लिखा हुआ होता है, सत्संग तो करने का है नया कार्य में, तो नया काम वो करो, पुराने कर्मों का फल आज प्रसन्नता में भोगो। लोग रोग आ जाता है, घाटा लग जाता है, वो तुम्हारे कल्याण के लिए आता है, तुम्हारे उद्धार करने के लिए आता है। सब बातें थोड़ी समय में क्या कहे, ये बात सच्ची है एकदम, हो गया ये बात। नारायण नारायण नारायण नारायण पे उल्टा काम कर दिया, जो करने का है वो तो करते नहीं, और जो नहीं होने का वो होने करते हैं। तो उल्टा आंख की पीड़ा बढ़ गई और घर की पीड़ा पेट की भी बढ़ गई। साधारण जैसे पढ़ाई करते थे हम लोगों ने, काठ के ऊपर काठ का पाटिया छोटा सा, उस ऐसे धोड़ी मिट्टी चोप देते थे, उस अंट करके रख देते थे और एक फोक का घोषा नहीं घर लिख देते थे। अब पढ़ाई वाली कितनी चाहिए, पेट की पीड़ा कितनी बढ़ गई, सवारी क्या चाहिए, तुम्हारे सामान कितना चाहिए, बच्चों के लिए पोशाक कितनी चाहिए, गरीब आदमी पहुंचा दे रहे, तो ये पेट की पीड़ा बढ़ गई। पेट से मत निर्वाह, इसमें तो खर्चा ज्यादा करते हो, या परमात्मा का भजन करते ही नहीं। जो जिसमें स्वतंत्र हो आप कर सकते हो, वो तो करते नहीं, अरे करते हो होता नहीं, अरे रीते रह जाओगे तो पाओगे। तो ये आंख की पीड़ा है, ये दूर होगी भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करने से, तो करो ठीक होगा, नहीं तो रोग मरत भरत पा भाई सिर थोड़ी थोड़ी पलटा है। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है, समय को दोष, समय ऐसा ही है, समय तो बहुत बढ़िया है। कल युग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गढ़ गढ़ विमल, बहुत बिना ही प्रयास, ऐसी बात है बिना प्रयास उतार हो जाएगा भगवान का नाम लेने से। भगवान पे किसी तरह लग जाओ, किसी तरह से लग जाओ, उद्धार ही उद्धार है। रुपये में लग जाओ, पता नहीं पता रहे, पता नहीं पता रहे, रुपये को लोग में आकर क्या क्या पाप करते हो, कितने पाप करते हो, धन के नहीं थे लोग मरे, दुनिया मरे तब पैसे के हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। भजन ध्यान करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, जैसे आपको चेत हो जाए, होश आ जाए, क्या कर रहे हो। वो तो करते ही नहीं, हरे धन हरे धन है। छोरे आपके किधर जा रहे हैं, स्कूलों में भर्ती कर दिया है, किसके पास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसका देखने को आपको समय नहीं है। आप धन इकट्ठा करते हो, ये पागल छोरे हो गए, उसे धन क्या काम करेगा, उनको सुधारने की आपकी चेष्टा नहीं है। तो श्री है, लड़का लड़की है, इनके सुधार की चेष्टा करो, ये शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, जिससे आपके कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए और शांति मिलती है प्रत्यक्ष। ठीक रास्ते से चलने वालों को शांति मिलती है, यदि उल्टा चलता है उसका नतीजा उल्टा ही होता है, शांति थोड़ी मिलेगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करो, और धन जितना मिला है वो मिल ही जाएगा। यदस्त मदीयम नहीं तो परेशान, जो हमारा धन है वो कोई ले सकता नहीं। आपको बुखार आने वाला आपको ही आएगा, दूसरा आ जाएगा दूसरे को, ऐसे आपको मिलने वाला आराम से आप मिलेगा। हमने ऐसी घटनाएं देखी है कहीं, कलकत्ते में एक भाई गया वृंदावन, दूसरे भाई ने उसके नाम से व्यापार किया, भी पैदा हो गया रुपये, वो कहते इतने रुपये पैदा तेरे नाम से इतना पैदा हो गया। कहते मैंने किया ही नहीं, कि भाई तेरे नाम से मैंने व्यापार किया था, रुपया हो गया, तो ये रुपया तो होने वाला आवेगा। यह दस में नहीं हम ना तुम्हारे शाम जो हमारा है वो दूसरे का हो नहीं सकता, हमारे आने वाला हमारा आवेगा ही, पर इसका विश्वास नहीं है। हाथ हाय धन हाय धन हाय धन मार निगम कर रहे हैं साधु क्या गिरते सोगी। एक बात हुई है, रुपया देकर बेटा मरना हुए बिचारी छोरी को लाते हैं, उसने दहेज कम दिया तो मार देते हैं छोरी को, ऐसी बात मैंने सुनी है। कभी जब ब्याह करे तो और आ जाएगा, ऐसी दशा है अभी घरों की। रुपये के दर रुपये काटे तो रुपये ज्यादा बढ़िया होगी, रुपये तो यही रह जाएगा। आप बढ़िया कैसे हुए, आप अपना हाथ बढ़िया करो तो परलोक में सुख पाओगे, और यहाँ की चीजें यही रह जाएगी, महाराज साथ में नहीं चलेगी। साथ में चलेगा पुण्य और पाप, पाप कर दे वो साथ चलेगा, झूठ कपट बेईमानी करी वो पाप साथ चलेगा, दंड देगा गरी, जो रुपया कमाए वो रह जाएगा, कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो साथ में जाएगा। ये मनुष्य बड़ा चतुर है, अपने उम्र में लखपति बन गया, बड़ा होशियार है, ये होशियार हुआ जो मां नर्मों की तैयारी कर ली नहीं, ये होशियारी काम की है। होशियार वो है जो भजन धार करे, सुशी सोई नर चतुर है जो राम भजन सो लीन, और पर धन पर मन हर को वेश्या भी परवीन। आप ज्यादा धन कमाए तो वेश्या का काम हो गया, आपने जो वेश्या कर दी वो काम वेश्या का दर्जा मिल जाएगा आपको, कल भगवान मिल जाएगा। पर धन पर मन हर को वेश्या भी परवीन, इसमें वेश्या भी ऐसी होती है, तो वही आप लगे हुए आदमी आपका दर्जा वेश्या हो जाएगा, महान दर्द जाएगा। इस वास्ते सत्य से भगवान में लगे जाओ, भगवान को याद करो, कल्याण करो, जिसे उद्धार हो जाए। और बोलो शंका हो तो बोलो, थोड़ी थोड़ी बात कही है मैंने, जिसे शंका हो तो बोलो।